jest za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polski kontyngent wojsk specjalnych trafi na Litwę. Mają pomóc w ochronie lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Za pomoc w obronie przed rosyjską agresją dziękował Europejczykom prezydent Ukrainy, który zdalnie połączył się ze szczytem unijnych liderów. Do Stanów Zjednoczonych ponownie dotarł dym z pożarów lasów w Kanadzie. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, który będzie realizował zadania ćwiczeniowe i ochronne szczytu NATO w Wilnie, poinformował o tym szef BBN Jacek Siewiera po naradzie zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z przygotowaniami do szczytu sojuszu. Przemysław Lis. Rozmowy dotyczyły zarówno ostatnich wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Hadze oraz w Kijowie, jak i sytuacji na Białorusi, gdzie od niedawna mają przebywać najemnicy z byłej grupy Wagnera. To wszystko omawiane było w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniu poinformował, że Polska w celu wzmocnienia ochrony szczytu wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych. Realizujący zadania zarówno ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i z wzmocnieniem ochrony samego szczytu w Wilnie. To będzie kontyngent realizujący zadania wraz z środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami, z systemami antydronowymi. Misja polskich żołnierzy rozpocznie się już w przyszłym tygodniu od szeroko zakrojonych ćwiczeń przeprowadzonych m.in. w rejonie przesmyku suwalskiego, jak i na infrastrukturze krytycznej. Szczyt sojuszu w Wilnie rozpocznie się 11 lipca. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował partnerom z Unii Europejskiej za pomoc w obronie przed rosyjską agresją. Ukraiński przywódca połączył się zdalnie z uczestnikami szczytu liderów wspólnoty. Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za przekazane jego krajowi systemy obrony powietrznej, które ratują życie Ukraińców. One naprawdę ratują życie. Dziękuję za europejską inicjatywę miliona pocisków dla Ukrainy, za koalicję czołgów i za wszystkie pakiety obronne, które zostały przekazane naszemu państwu. Wszystko to jest prawdziwie historyczną współpracą na rzecz obrony Europy. Ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów jest szczególnie wdzięczny Litwie i Polsce. Zadeklarował, że Ukraina nie pozwoli Rosji ani jej grupom terrorystycznym nawet próbować zagrażać bezpieczeństwu narodu litewskiego i polskiego z terytorium Białorusi. Europeista profesor Tomasz Gross stwierdził, że Unia Europejska wobec migrantów podejmuje działania, które są nieskuteczne. W audycji w otwarte kwarty, emitowanej jednocześnie w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że rozwiązaniem jest ochrona zewnętrznych granic wspólnoty. To jest jakby kierunek, który może przynieść pewien skutek. Póki co są proponowane różnego rodzaju działania, które przede wszystkim nie zapobiegają problemom, które wynikają z masowej imigracji, przede wszystkim nielegalnych, w gruncie rzeczy przybyszy. No i generalnie rzecz biorąc, od dłuższego czasu ten problem narasta. Są jego negatywne skutki w postaci chociażby obniżenia bezpieczeństwa publicznego. I Unia Europejska bardziej maskuje rozwiązywanie tego problemu, niż próbuje zaadresować główne przyczyny i podejmować skuteczne metody. Migracja jest jednym z tematów trwającego w Brukseli unijnego szczytu, a dyskusję zaplanowano na późne godziny. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na szczycie przedstawi plan zatytułowany Europa bezpiecznych granic, który ma być odpowiedzią na wstępnie zaakceptowany pakt migracyjny. Premier podkreślił, że Polska już wzięła na siebie ciężar przyjęcia uchodźców z Ukrainy i przyjęła ich ponad 3 miliony, a 1,5 miliona cały czas przebywa w naszym kraju. Dym powstały w wyniku pożarów w Kanadzie ponownie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Ostrzeżenia przed zdrowym powietrzem wydano na obrzeże USA zamieszkanym przez ponad 120 milionów Amerykanów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 3 tygodnie temu cała północno-wschodnia część Stanów Zjednoczonych została pokryta dymem, który utrzymywał się przez kilka dni. Później powietrze oczyściło się, ale w miniony weekend nad Stanami Zjednoczonymi pojawiła się kolejna chmura dymu, która objęła m.in. aglomerację chicagowską, nowojorską i waszyngtońską. Dym powoduje nie tylko ograniczenie widzialności, ale również zagrożenie dla osób cierpiących na astmę i inne schorzenia układu oddechowego. Władze wielu stanów ogłosiły tak zwany kod czerwony, zalecając, by mieszkańcy unikali dłuższego przebywania na zewnątrz albo nosili maski N95. Amerykanom cierpiącym na choroby serca i układu oddechowego, a także dzieciom i osobom starszym zalecono pozostawanie w domach. Według danych kanadyjskiego rządu na terenie tego kraju płonie obecnie 500 pożarów, tylko połowa z nich jest pod kontrolą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Iga Świątek awansowała do pierwszego w seniorskiej karierze półfinału na kurtach trawiastych. Brzmi niewiarygodnie, ale w przeszłości liderka rankingu WTA nie radziła sobie dobrze na tej nawierzchni. Dziś w ćwierćfinale w niemieckim Bad Homburg wygrała z Anną Blinkową 6-3 i 6-2. W półfinale zagra z Włoszką Lucią Bronzetti. A Kamil Majchrzak będzie mógł wrócić na kort na początku przyszłego roku. Polski tenisista został zawieszony na dokładnie 13 miesięcy, ale zaliczono do tej kary czas, który upłynął od wykrycia w jego organizmie niedozwolonych substancji. Było to jesienią zeszłego roku. Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski opowiada o przebiegu sprawy Majchrzaka. Ta kara została złagodzona. Pierwotnie zawodnikowi mogło grozić nawet 4 lata dyskwalifikacji. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakter substancji, także to, że zawodnik wykazał, że doszło do zanieczyszczenia produktu, który on stosował, produktu w postaci suplementu diety, ta kara została złagodzona. Została nałożona ze względu na fakt, że w jakiś sposób zawodnik podjął ryzyko tego, że stosował tego rodzaju preparaty. A chodzi o izotoniki, które miały pomóc w walce ze skurczami. Kamil Majchrzak stosował je po konsultacjach z renomowanym dietetykiem. Doszło do zanieczyszczenia produktu. Wcześniej od Kamila Majchrzaka na kort wróci za to Karolina Woźniacki, Dunka polskiego pochodzenia. Jedna z najlepszych tenisistek XXI wieku 3 lata temu postanowiła skupić się na sprawach prywatnych. Teraz już jako mama 2 dzieci postanowiła wznowić karierę. Pierwszy występ planuje na sierpień i turniej w Montrealu. 2 srebrne medale Igrzysk Europejskich wywalczyli dziś reprezentanci Polski. Drugie miejsce w kajakarstwie górskim zajęła polska drużyna. Wicemistrzem w tekbolu został Adrian Duszak. Łączny dorobek biało-czerwonych to w tej chwili 37 medali, w tym 11 złotych. Na koniec siatkówka. Kobieca reprezentacja Polski dzisiejszym zwycięstwem z Niemcami zapewniła sobie awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Rozegra jednak jeszcze 2 spotkania fazy zasadniczej w koreańskim Suwon. Pierwsze z nich za niecałe 6 godzin o 5 rano czasu polskiego, mecz z Bułgarią. Do rana pogodnie, wyjątkiem zachód kraju, tam możliwe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 18 stopni. W ciągu dnia na zachodzie burze z przelotnymi opadami, możliwe też opady gradu. Poza tym w reszcie kraju pogodnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 29 na Opolszczyźnie, na Wybrzeżu i Podhalu około 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają 3 Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. To był utwór Atlas Air zespołu Massive Attack. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, zastępuję dzisiaj Justynę Grabasz w audycji Białe Szumy, a przed nami grupa Psychocukier i Pies Śpiący w BMW. Przypomnę jeszcze raz adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami jeden z kluczowych zespołów, jeżeli chodzi o trip-hop, grupa Portishead w utworze RIP. Sam dobry, wielooktawowy głos, proszę Państwa, nie wystarcza Do tego jest potrzebny jeszcze charakter i to, co przyciąga uwagę słuchaczy. Na pewno mamy to w XXI-wiecznej muzyce w wykonaniu grupy Bass Astral i w ich wokaliście w tym utworze Somebody. A teraz, proszę Państwa, utwór, który jest jednym z ulubionych Justyny, więc dedykuję go specjalnie dla niej, ode mnie i myślę, że spokojnie od całej redakcji muzycznej. Grupa Popsysze i Rzeki Dwie. We'll be right back. piosenka autorstwa grupy Joy Division pod tytułem Love Will Tear Us Apart w wykonaniu zresztą fenomenalnym polskiego zespołu Boka. Pozostając w tym surrealistyczno-metafizycznym świecie muzyki, gdzie gatunki eklektycznie są właściwie pomieszane wszystkie razem, grupa Wonky One w utworze Polar. pozostając w świecie muzyki, na którą czas nie oddziaływuje, słuchając w programie trzecim oczywiście najlepszej muzyki The Chemical Brothers i Under the Influence. Zawsze zachwycająco, zresztą w każdym właściwie można powiedzieć utworze widać, że jest 100% wkładu emocjonalnego twórca, zwany tajemniczo Non, dziś w utworze Droga. droga daleka, droga do nikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była muzyczna audycja w trzecim programie Polskiego Radia. Na koniec dedykuję Państwu grupę Killing Joke w utworze Total Invasion. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.